ja imam neki svoj sveti par pijanih drugara. Na duši uveo cvet jer ti si mi na muhe stala. Na duši uveo cvet jer ti si mi na muhe stala. Mene je život prevario kao jagnje stari buk, jer ti mi nikad nisi bila ni ljubav ni drug. Mene je život prevario kao jagnje stari buk, jer ti mi nikad nisi bila ni ljubav ni drug. Ni ljubav ni drug. Ja imam neki svoj dan kad hoću sve da pomim. Ti si mi srušila san i Bogu se više ne molim. Ti si mi srušila san, ni Bogu se više ne molim. Mene je život prevario kao jagnje stari buk, jer ti mi nikad nisi bila ni ljubav ni drug. Mene je život prevario kao jagnje stari buk, jer ti mi nikad nisi bila ni ljubav ni drug. Ni ljubav ni drug. Mene je život prevario kao jagnje stari buk, jer ti mi nikad nisi bila ni ljubav ni drug. Mene je život prevario kao jagnje stari buk, jer ti mi nikad nisi bila ni ljubav ni drug. Ni ljubav ni drug.